banga ngana lingaka na kobanga motindo oyo okominde mikolo oyo yebaka ngana yebana likambo yebanda kape sukaka likambo yesukaka tangwe bimaka bana no bana nanyeye namikanda na swi namatele kame matindikai namalomala salika yokai sheri otambisingai moto sheri nandimitewo yokati ngabisengo na kati nabenga yo atakuvitewo namikanda na swi namatele kame matindikai namalomala salika yokai sheri otambisingai moto sheri nandimitewo yokati ngabisengo na kati nabenga yo atakuvitewo. Domekaye, na komi bwaka na mayo, pona longola basusi. Domekaye, pambanda bako sengangai na kumisa kiyombike. Domekaye, tokoti kikumye, wabe alubakate, tokoti nazambaye. Wabe alubakate, nanya mimizi sengele na mbokae. Nanya mimizi sengele na mbokae. Kala miminga mbona bombi sengele. Namote malokula razo kiputa. Nanya mimizi sengele na mbokae. Nanya mimizi sengele na mbokae. Nakotune ya lobondi melangai. Namote malokula razo kiputa. Nanya bimizi sengele na mbokae. Nanya bimizi sengele na mbokae. Hey, Hey, hey, hey!